اگه شاعر شیراز، اگه نیزن نیریز، اگه تهرونیم من، اگه قلدر تبریز، اگه از سر کوهم، اگه بچه دشتم، من از خیر تو ای عشق گذشتم که گذشتم، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی. من اون عشقو میخواستم که بی رنگاریا بود، چه حرفای قشنگی میونه من و ما بود، به فردا نرسیدیم فقط خوابشو دیدیم، حالا گم شده اون ما که مهتابشو دیدیم، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی. چی شد قصه اون عشق، چی شد جلوه مهتاب، چه دلتنگم از اون ما که گم شد توی مرداب، واسه نیزن نیریز من آواز نمیخونم، میرم قصه عشقو تو شعرها میسوزونم، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی. من اون عشقو میخواستم که بیرنگاریا بود، چه حرفای قشنگی میونه من و ما بود، به فردا نرسیدیم فقط خوابشو دیدیم، حالا گم شده اون ما که مهتابشو دیدیم، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی. قصه اون عشق، چی شد جلوه مهتاب، چه دلتنگم از اون ما که گم شد توی مرداب، واسه نیزن نیریز من آواز نمیخونم، میرم قصه عشقو تو شعرها میسوزونم، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی، هنوز عاشق عشق دل ساده لیلی، بمیرم واسه لیلی که بی طاقت خیلی، هنوز عاشق عشق